مُمِتُ دُونَ أُسَيْدُ إِبْنُ الْحُضَيْرِ إِبْنُ سِمَاكِ إِبْنُ عَتِيكِ إِبْنِ امْرِئِ الْقَيْسِ إِبْنُ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ الْأَشْهَلِ الْأَمْصَارِيِّ الْأَشْهَلِي مُرَن أُسَيْدُ لُتُدُونَ بَايَام دِي الْحُضَيْرِ الْحُضَيْرِ بِي كِي حَرْبُ مُعَاذ كُمْ نِي نُكُو وَخِي وَون مُمْ مُوي كِي غَا خَامْنِي مُوي بَايَام مُو جِيتِي وُون wa aus mom mo len jite won nekkon sen sang debu xex bi ñom lañu gagné won waye mom di al hudayr ibn simak bi di bayyi sayyidina usayd mo galvaniser wat ay troupes dal li len soñ ñu dem dal di jël sen revanche gagné al khazraj ba ni nga xamanteni ni ñu bari ci lañu genn adina motax mom lañ doon wowe usayd ki hudayr al kataib hudayr nga xamne borom contingent mom mo nekkon sangwa aws jamono joju ta li imam al hafid ibn hajar ne li ginnono deuguer moy ne xex bob mu ngi amone 5 ans lata yonnati bi alayhi salatu wassalam bi gaday si madinatul munawwar ala sakinha afdalus salatu wassalam kon koku mo ron bayam te yawm bu'ath di xex bobu amon digeunte wa aws ak wa khazraj mu don xex bu metti fala al hudayr mi bayam genne won adina motax mujju gi mom di sayyidina usayd ak benen kenen ki di sayyidina sa'd ibn mu'adh ñom ñoo mujjo nek sangwa bani abd al ashhal kon mom usayd di domi hudayr hudayr di domi simak simak di domi atik atik bobu di domi imri al qais bobu di domi zayd ibn abd al ashhal bokon ci wa lansar bokon ci wa banu abd al ashhal ñuko don wax al ashhali ko juk banu ashhal abd al ashhal mom nak nenañu dakam talam modon aba yahya am ñu ne aba atikin modon dakam talam mom nak sayyidina usayd bi dafa bokku ñi nga xamne ñom ñoo tuup jaare ci loxoy sayyidina mus'ab ibn umayr comme niñ ko gissawon ci tarjuma sayyidina mus'ab diko yonenti ma alayhi salatu wassalam yunni madinatul munawwar ala sakinha afdalus salatu wassalam girmu dugal fa l'islam jangal ñinga xamne ñoo jottu tuum seen tuup seen diine waye propager fa l'islam ci la usayd mi tuube ci loxoy sayidina mus'ab ibn umayr nonu lako sayidina mu'adh ibn sa'd ibn mu'adh yondi won ne ko demal comme niñ ko waxe won ci tarjuma sayidina mus'ab waxat nañ ko legi ci début bi bam deggene abu umama di as'ad ibn zurara ak mus'ab ibn umayr ñew nañ nak ci sen quartier ci ben pool fofu ci sen quartier nit ñu dal di len wër ñu nek fa di len wo ci l'islam ñu dal di sa'd ibn mu'adh dal di mer ne benen sang bi ñom ñaar ñoo jité won fofu ne ko demal ngan geud leen ta daq leen téré leen ñu ñew ju suñu kër yi ta kat ashan bu ñemé def li moy dafa xamné bokku guma bok ak ñom sayyidina usayd tamit nonu la ñëwé wax limi wax yoru yatam sampu ko mer bi ñew saga wax len lu wax yu ñagas sayyidina mus'ab ne ko togal xana ma do tok deglu mu tok deglu mo waxal ko l'islam dal lu ko jangal alquran mu dal di koy wax pour dugg ci sen diine ji ñoy def mu wax ko limuy def mu dal di koy def dugg ci l'islam kon ñu gis ne bokku na ci ñeuk dugg l'islam ginnaw ci wa ahlu yathrib ginnaw ñi nga xamne moy ñi dajé won ak yonnati ba alayhi salatu wassalam bay'atul aqaba al ula ne kon 12 mom nak sayyidina usayd bi aqaba bi nga xamne mo ci teggu ginaaw bi sayyidina mus'ab defee lol ba ñibbi benen at mi ci teggu ba ñewate fele ci makkah al mukarrama zada allah tashrifan wa takriman mom bokon na bi yonnati bi alayhi salatu wassalam gisee ñom ba pare am ak ñom pacte wax ngir ñu dal di koy yir dal di koy accueillir seen dekk way ak ñiko gem te nek makkah seen na len gennel len man ak 12 personnes yo xamne ñoy nuqaba ci yeen ñoy nek seen responsable ñu woor lañuy doon nga xamne ñoo fi togal bolo mu ne ci mbolo wa ansar yi mom mi di sayyidina usayd bokkon na ci nuqaba yoyu ci aqaba bu mujjubi dafa nekkon nak ko xamne ko sharif la won moy ko tedd la won bi nga xamantene ci la yonnati bi alayhi salatu wassalam daldi gaday ci madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam imam ibn sa'd rahimahullahu mom neena waye mu ko jele ci yono imam al-waqidi mune mom dako bokale won moy kim defone mu nek mbokam bolé gogou yonnati maalay saatu saam don def ku dekk makkah ku dekk yathrib ngir ñu jappalante mom mu ko bolé won ak zaid ibn haritha ibn sharahil radiyallahu ta'ala anhumā wa arḍāhumā mom nak sayyidina usayd fekke wul won badar ci li nga xamne moy li gina deugar mom fekke wuko won motax tamit imam ibn sa'd solona jele ci imam al-waqidi ba legi rahmatullahi alayhi ma mune usayd ibn hudayr mom da don wax nan buma fekke won buma xamone badar xexay am de dina ko fekke waye nak am jeug lañ don jeli rek man xawma won ne xex dina fa am même bu de ne ku melni ibn al-kalbi mom neena fekke na badar lolou kenn andu ci wax joju mom mu wax di ibn al-kalbi mom nak yaronte bi alayhi salatu wassalam waxna ci mom wax yu am solo di sayyidina usayd bi nga xamantene ni bokku na ci li sayyidina abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu daldi jele ci yaronte bi alayhi salatu wassalam ta imam at-tirmidhi daldi koy solo nako non imam al-hakim ki sanad bo xamne bu hasan la imam a moy boudé bu imam at-tirmidhi sanad bu hasan la waye boudé bi imam al-hakim ci version wam mom riwayam mom bu sahih la te imam adh-dhahabi d'accord na ci ak mom sayyidina abu hurayra radiyallahu anhu mun qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam نعم الرجل أبو بكر نعم الرجل عمر نعم الرجل أسيد بن حضير مؤمن سيدنا أبو هريرة من ينتبه عليه الصلاة والسلام نين اسكي بلغور أبو بكر وايد اسكي بلغور سيدنا عمر بن الخطاب waye munen ni'mar rajul iskay bileb gor kan usayd ibn hudayr radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum imam ibn ishaq tamit ci ay ngeneelam balegi solo na jele ci yahya ibn abbad ibn abdullah mu jele ci sunu ya aisha radiyallahu ta'ala anil jami' من ثلاثة من الأنصار من بني عبد الأشهل لم يكن أحد يعتد عليه فضلا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مم sayna après mu wax ñan la mune mom sayyidina sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha mune ñett gi ño xamantene ni amul kenn ñetti goor gi yo xamne ñom ñet ci wa bani abdul ashhal lañ bok di neeg bobu ci wa lansar ta sayyidna usaydu bok ci ko xamne amul kenn ko xamne man nañ ko man na tolok ñom ci ngeenel ginnaw yonnati bi alayhi salatu wassalam ñu mo xamne man nañ ni ñi ñew leen gën ginnaw yonnati bi alayhi salatu wassalam ta ñooñu ñoy Sa'd ibn Mu'az mona wa Usayd ibn Hudayr ak sayyidina Usayd ibn Hudayr ak Abbad ibn Bishr radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum a lolu di lu reuy suñu Aisha radiyallahu anha dal di koy sédé ci sayyidina Usayd ibn Hudayr ñewna tamit ki yeneeni version yo xamne dana salasatun min al ansar lam yakun ahad minhum yulhaq fil fadl kulluhum min bani abd al ashhal sa'd ibn mu'an wa usayd ibn hudayr wa abbad ibn bishr mune ñet ngi ci lam sari amul kenn ko xamne dab na len ci ngeenel ñom ñep nak ño bokk ben nek muy ben clan di wa bani abd al ashhal ki ci ñëpp di Sa'd ibn Sa'd ibn Mu'ad ak suñu sang bi du Usayd ibn Hudayr ak Abbad ibn Bishr radiyallahu anhum ba legi Imam Ahmad ibn Hanbal solo na ba legi ci ngeenelu Sayyidina Usayd mi ki musnadam jele ci yonu fatima bint al husayn ibn ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala an ashabi an ahli bayt rasulillah an aisha mudal di jele ci sayyidatuna aisha moy fatima di domi al husayn di domi ali mom mo jele fatima bob ci sayyidatuna aisha رضي الله عنها من كان أسيد بن حضير من أفاضل الناس وكان يقول لو أني أكون كما أكون على أحوال ثلاث لكنت حين أسمع القرآن وأقرأه وحين أسمع خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا شهدت جنازة ممكن فاطمة بوبو di domi sayyidatuna fatima bi di domi al husayn bi sotu yonenti bi alayhi salatu wassalam di domi asadullah al ghalib ali ibn abi talib radiyallahu anhum warḍahum mujele kon ci mamam bi ya aisha ci mam la ci mom muné annaha qalat muné mom ya aisha la deg muné nena moy wax ci sayyidna usayd bi muné mom bokkon na ci ñi gën ci nit yi muné ba légui mom ya aisha radiyallahu anha ta usayd sayyidna usayd bi doon na bokkon na ci lim doon na wax naan bu doon né manula buma manona nek ci ñetti état yo xamné buma manon bi ci nek sa suné ci ñetti état yo ci lay nek ñetti hal yo xamné man ci non lay nek duma ci dégg mune bi ci ñeuk moy hina asma'ul qur'an wa aqra'u bi ci ñeuk mune moy bu may deg al bu may degge kuy jang al qur'an ñuy jang al qur'an wala makoy jang buma sañon premier état bobu hal bobu buguma di de ci hal bi benen bi nga xamantene ni mom la sop don ci nek sa sunne moy wa hina asma'u khutbata rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mune buma sañon tamit ma nek ci état tout temps melni demay dégg may nek wala même buma nekké ci lenen sax senen ma nek ci état bo xamné comme si buma doon dégglu khutba yonnati bi alayhi salatu wassalam état bo may nek ma sax ci ak fuma man di nek ak bumay dégglu alcorane buma koy jang oh mune tamit benen bi ci muju mune wa ila shahidtu jinaza mune eta bi may nek buma fekke ak neew bu ñuy rop eta bobu buma sañon tamit ñetti eta yi ci lay nek fuma man di nek bu may jang alquran wala ma degg ku koy jang wala eta bi may nek bu may degg khutba yonnati bi alayhi salatu wassalam wala buma fekke ko xamne dafa genn aduna mu koy ñukoy rop mom nak sayyidna usayd bi nga xamantene ni ci la ayatu tayammum wacce radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu muy ay bob di wax ci walu tim di waxale tamit walu japp nga xamne bimu wacce mu nek yombu yombu bu yalla defal xet mi ta mu jare won ci ñak ndox ga nit ñi ñakoon ndox ba julli jotta amuñu mujjunu am ndox ndax dañ doon xaar ñu doon séti tak bo bele ya aisha radhiyallahu anha li mirulo ba ay yo wacce muna wallahi ma hiya bi akhiri barakatikum ya ala abi bakr muna mangi wadde kene yeen wa keur abu bakr lido barke bu mujju bu ngeen defal xet yonnati bi alayhi salatu wassalam taqburir nukoy seti ñepp arme bi yepp taxaw yalla wacce fa yomb yomb mu joge ci ñom sayna o sayduna nonu tamit la nekk won nit ko xamantene ni moy ko da don nekk ko don retam lo nit ñi leg leg non la melo sangala won waye leg leg da don retam lo wat motax yonent bi alayhi salatu wasalam ci hadith bo xamne sayyidina abu daud dal dina koy solo imam al hakim mom solo nako dal dikoy wëral imam az-zahabi ne wër na kom limu wax mom mu jaar ci yoonu jarir an husayn an عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ابيه عن اسيد مجار تي يونو حسين مو دال دي جيل تي عبد الرحمن بن ابي ليلى مو مو جيل تي اسيد بن حضير من وكان فيه مزاح من موم نك دا فا نيكون نيت كو خامني moy ne dafa nekkon ko ku saf xorom wala lolou la moy ko dafa newon ci mom ak saf xorom dafa newon ci mom nak mune annahu kana nekkon na inda nabi nekkon na mom sayna usayd ci yaronti alayhi salatu wassalam fata'ana an nabi bi'udin kana ma'a yaronti alayhi salatu wassalam dal di koy moy mu dal di koy jam ci ben bantu mum yoron dal di koy tek ci bir bi aya amna lu ko don def lo wala amna xam nga même histoire bu melni xewna badar badar wala uhud mune mu laal ko bant bi ci bir bi sayyidina usayd ne ko asbirni fa qala alayhi salatu wassalam istabir yaronte bi alayhi salatu wassalam laal ko ak bant bi ci bir bi monoko kay ma damay fayu non fokh ma fayu mom dang ma jam bant bi ma jam xana giso fi ma jam bant bi ma jam damay fayu ha legui damay fayu yaronte ma lay saatu saatu ne ko wa legui man nga fayu jeelul bant bi nga fayu dox ko munako inna alayka qamisan wa laysa alayya qamis munako a deet biñ ma koy tek nak sama bir bi yaw biñ ma koy tek amul fi ma ko tek solo ma won sama yere fe agul fi ma ko tek te yaw buma nare fayu yaw sa bir bi sa yere da teggu ci kaw kon nak moy nak pour ma mana fay moy ci kon fo nga yëkëti sa yéré bi ba moy gi ba ma gis sa bir bi ni mako jamé ma dal li la koy jamé yaron tou alayhi salatu wassalam dal di yëkëti yéré bi mu yëkëti ñu fo ngi mom day ñëw day fayu mu baye ba yaron tou alayhi salatu wassalam yëkëti yéré mu dal di foon yéré ci biru yaron tou alayhi salatu wassalam nako innama aradtu hadha ya rasulallah ñako man li la ci bëggoon foon sa bir bi la ci bëggoon yow ndaw yalla ne alayhi salatu wassalam mom non la meloon mom nak sayyidna usayd radiyallahu anhu mom mu ngi genn adina nak ci jamono yi sayyidna umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu wa arda bimi genn adina nak sayyidna umar ibn al-khattab fekk ci jamono am lawon khilafam comme li nga xamantene mom la ci hadith bo xamne bu da'if la ndax mu ngi jaar ci abu salih ta abu salih bo moy ki don bindal script al-layth ibn sa'd radiyallahu rahmatullahi alayhi di imam layth waye mom mi mom dafa nek ko xamantene da'if la mom mu ngi tudon abdullah ibn salih ibn muhammad ibn muslim al-juhani امام الحافظ ابن حجر ننا صدوق كثير الغلط من موم صدوق لو كدغلو نك واي دا فا بري لو موي جوم كوكو موتاخ كو مل نونو اي ميرم موي حديث بي موتاخ موم موتي ني جله كو تي مو جار تي يون سيدنا امام نافع دي مولى ابن عمر مو جار تي سيدنا عمر ابن عمر رضي الله عنه mone bi nga xamantene ci la sayyidna usayd genné adina ni nga xamné dafa bayyi won nak ño xamné da leena yoralon yoran ay bor sayyidna umar ibn al-khattab ne len est ce man ngeena ndax dafa amone tol bo xamné man na fay borom waye li nga xamné moy meñe fu tol bobu ci 4 ans la warona ñor ndax moy tol yo tol mo lol ni da ngay xam comme ko yoron tolu mango te ñor tolu tandarma lañ doona dañay xamne bu mako comme ko ji nañ ko ki day def yo xam day def ay at mune len est ce man ngeena xaar ba at yoyu c'est 4 ans yi ba mu mat bu ko defé ñu jël ci ki bi production bi dal di koy jaay fay len ñu ne waaw mu dal dikoy tegon ci loxo sayyidina abdurrahman ibn nawf radiyallahu anhu ngir mom mu dal di def lolou taxawoko mom nak ku melni yahya ibn bukayn rahimahullahu neena mom sayyidina usayd bi mi gañu nonu ci l'an 20 la won l'an 20 ci le genn adina ginnaw gadda yonnati balahi salatu wassalam Sayyidna Omar ibn al-Khattab mom moko julle ñu dal di koy denc ci baqiyul gharqat di al-mairu madina yoy ala sakinha afdalus salatu wassalam kon nonu le genne adina fekkewul badar waye fekke na uhud amon na fa ay gañu danaka lu tollu ci set gañu da fekke do na and ak yaronte bi alayhi salatu wassalam ay xexam yu bari mom sayyidna usayd bo kon non lu genn adina ci waxu imam ibn bukayr ci lan ane 20 kon radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala aliyal firdausi maskanahu wa mathwaahu